chciał więcej ode mnie niż ja od niego. I to ono uczyniło mnie tym, czym jestem. I wiesz, że prędzej zdechnę niż zadowolę się niczym i odepchnę krzyż. Jestem ofiarą, która sama siebie składa w rymach. Szukam koryta, w którym osiądzie flow mojego życia, po to wciąż się potyka nieustannie piersią, wycierając dno. Nigdy nie wiedziałem, co jest poezją. Próbuję tylko wytłumaczyć parę spraw. Wiem, że ból ma więcej imion niż jedno i musisz go oswoić, kiedy zostajesz sam. Pieprzyć tempy, pochód, ni to nikąd. Nigdy nie uwierzę, że jest sens w tym. Każdy z nas jest takim samym banitą. Niektórzy tylko padli i już się nie podnieśli. Nienawidzę ludzi za każde kłamstwo, które musiałem połknąć, żeby teraz nim żygać. Ale moje zimne oczy nie gasną i wszystko, wszystko dopiero się zaczyna. Nauczyłem się wiele, lecz nie od nich. Głos sumienia, filozof Seneca. Tak naprawdę mój jest tylko chodnik, na którym moja stopa miejsca nie zagrzewa. Jestem zgodny z czasem, nie miejscem. Każda sekunda znajduje mnie gdzie indziej. Ramiona otwarte, ma tylko przestrzeń. Tylko jej krańce czekają, aż przyjdę. Gonię, a wszystko co minione w momencie wyboru zastępia się jak blizna przeszłość. Jest mostem, który płonie przyszłość. To wolność świadoma, banicja. Mimo że to tylko rzep, no gonię to. Dopóki nie wypluje płuc, gonię go. Wiem, że nie chce mnie świat, gonię do. Tyczy to, co tylko dla mnie jest wszystkim. Lecz moje myśli jedynie wciąż do niej rwą. W niej zbiega się mój szczyt i moje dno. A jedyny mój możliwy koniec to, gdy własny ogon zaknebluje mi pyski. Przestanę wyjść i uciekać przed tym głosem, który gna mnie na krawędź, za którą nie ma już nic. Wobec świata, który łamie mi palce, jego bezinteresowną przemoc, która uczyniła mnie kaleką na starcie. Nawet sobie mogę powiedzieć, nie znasz mnie. Wciąż tkwi kij w szprychach mojego życia. Tamto dziecko dzisiaj znowu nie zaśnie z twarzą w poduszce, próbując oddychać. Ile to już lat, wciąż to samo stanowi moją siłę i największą słabość. Brutalnie walcząc, rozrywa tożsamość i cokolwiek zrobię, to zawsze za mało. Mimo że to tylko rzep na ogonie to. Dopóki nie wypluje płuc, gonię go. Wiem, że nie chcę mieć świat, gonię do. Tyczy to, co tylko dla mnie jest wszystkim. Lecz moje myśli jedynie wciąż do niej rwą. W niej zbiega się mój szczyt i moje dno. Żeby móc być sobą, zakląłem krąg samotności. Banicji. Banicji. Banicji. Banicji.